Hasbelkader sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru. ...2006 Beykoz. Ne? Oyun başladı mı şimdi? Sahne başı yapma zamanı geldi mi ya? İyiydik şöyle be. Tamam tamam ittirmeyin kardeşim, kalkıyorum. Efendim merhaba, ben Deniz Battal. Alkış efekti veren elleriniz dert görmesin. Efendim bizim Sulhi Beylerin kendisi 60 numarada oturur. Muhterem pederi Hasbi amca vakti zamanında bakmış, çiftçilikle ekip biçmekle bir yere geleceği yok. Herkes bir gurbettir, çekip gidiyor. Satmış çifti çubuğu, çevirmiş traktörün kontağını. Hareketinden önce köy meydanında bekleyen karısı Kader ve köy sakinlerine de... Ulan dibine yandığımın tosba İstanbul'u, geliyorum lan bekle! Diyerek bir basın açıklaması yaptıktan sonra basmış gaza, Kayseri'den buraya. Hop soluğu İstanbul'da almış. Günlerce ev bakılmış. İlk zamanlar bir ev tutamamış. Ama kiralık ev aramaktan boynu tutulunca atmış kasketini yere. Ulen ev yoksa arazi de mi yok lan? Demiş. Minibüslerde muavinlik eden köylüsü 5 vites Sami'yi bulmuş önce. Sami lan 30 gayme sen koy ortaya, 60 da benden lan. Lan param borsada yemeyeceksin değil mi? O ne lan? Ortak olacağız oğlum, ortak lan. Ama dengesiz bir ortaklık oldu bu. Stratejik ortaklık oğlum, stratejik. Hasbi amca 5 vites Sami ile yaptıkları bu stand-by anlaşmasının gereği bir tel çekmiş Kayseri'ye. Kayınbabası Dilken Osman varlıklı variyetli adam. Demiş durum böyle böyle. Aman bana bir 60 gayme. Dilken Osman karısı Sirayet'in de oluruyla damadı için 60 gaymelik kredi dilimini serbest bırakmış. Gel zaman git zaman traktör romorkunda yatıp kalkarak haftalarca Beykoz'un bu kuş uçmaz kervan geçmez postacı uğramaz yerinde 2 katlı bir ev yapıvermişler. Hiç unutmam, bir keresinde bana o günleri anlatmışlardı rahmetliler. Yeğen oğlan, o zamanlar burada ev nerede? Yalnız gelmeye korkarlarmış adamlar. Adam öldürmeye buraya getirirlermiş lan. Kurtlar olurmuş. Ama bak nasıl değerlendi, paraya bindi buralar. Stratejik ortağım Sami ile çok yerinde bir karar vermişiz. Gerçi bizim evi yıkıp site yapacağız diye bu kocaman apartmanları diktiler ama olsun. Selamı lan, karşılığında da güzel güzel daireler verdiler. Çoluğumuz çocuğumuz oturur ne güzel. Battal amca! Battal amca! Ne diyordum? Ya Battal amca, deminden ben seni çağırıyorum. Niye bakmıyorsun ya? Şu an önemli bir işim var Piyale. Sen delirdin falan mı Battal amca? Bizim orada kendi kendine konuşulan ne derler biliyor musun? Bilmem. Siz nerelisiniz ki? Deli deli kulakları küpeli. Deli deli kulakları küpeli. Piyale. Cihangir Beylerin hiperaktif, süper zeki kızı. Ama onun zekası bile benim şu anda ne yaptığımı, nasıl bir aydınlatma ve tanıtım faaliyeti içinde olduğumu anlatmaya yetmiyor. Benim burada çok önemli görevlerim var. Battal! Ne zaman alacaksın çöpleri bey adam? Bana mı seslendiniz Badire Hanım? Burada senden başka kapıcı mı var ayol? Size ne iş yaptığımı söylememişim değil mi? Ben Hasbelkader sitesinin kapı hizmetleri baş sorumlusu Battal Boy. Boy soyadım. Ne diyordum? Ha, gel zaman git zaman buralarda uyanık bir müteahhitin dikkatini çekmekte gecikmedi. Burada boy boy apartmanların yükselmesi, buranın bir site halini alması uzun sürdü. Kimle konuşuyorsun öyle Battal, bizim Sulhi ile mi? He, Sulhi ile. Sulhi Bey demişken, Allah var, Halim Selim adam ama nasıl diyeyim, safça biraz. İzah edeyim. Makinist, sıradaki flashback lütfen. Oğlum Sulhi, ben ölüyorum. Bir ayağım değil, iki ayağım birden çukurda. Bizim siteye isim buldum. Hem benim hem de annenin ismini hatırlatıyor. Sitenin ismi Hasbelkader olsun. Biz gideriz, adımız kalır. Dostlar bizi bu adla hatırlasın. Baş üstüne baba. Badire, bugün tarihi bir gün.

Kratın yanında duran ya huyundan ya surundan olur derler. Adam kürşü derler? Şu hayatta bir türlü istediğim gibi giyinemedim. Lan küçükken babamızın zevkine göre alınan büyük yakalı, bol elbiseler gençlikte yıkayamama sorunundan şimdi de Badire faktöründe. Gir. Rıza, yağlayın şu kapıyı ya. Kapıdan değil efendim. Ya? Efektten. O zaman yağlayın şu efekt efendim. Hangi yüzyılda yaşıyoruz? Artık kapılar böyle açılmıyor ki. Tamam efendim, ben teknik yönetmene bir yağ çekerim, hallederiz. O elinizde getirdiğiniz siyah renkli kimyasal bileşiğin adı nedir Rıza Bey? Buyurun Husumet Bey. İstediğiniz gibi tırtırlı tabakta, ince belli cam bardakta, tek şekerli, tek kaşıklı, açık günlük mutat çayınızı getirdim. Çaylarınız site lokali çaycınız Çaykoski Rıza'dansa rahat olsun içiniz, afiyetle içiniz. Ama sen böyle henüz oyunun ilk bölümünde gizli reklam yaparsan... Dinleyenlerden biri de reklam ve rekabet kurulunun telefon numarasını tuşlarsa biz daha kaç bölüm gidebiliriz ki Rıza? He? Çaykovski Rıza. Yok Husumet Bey. İtiraz etme. İtiraf et. Efendim, hani son açtığınız reform paketinde çaya yeni standartlar getirdiniz ya, onları uyguladığımı söylemek için yani şey... Oha! Ne oldu Husumet Bey? Çaydan tanımlanamayan bir cisim mi çıktı yoksa? Bardaktaki bu boşluk ne Rıza'cığım? Bizim literatürde dudak payı diyorlar. Sen çaycılık stajını Afrika'da mı yaptın yavrum? Hayır efendim. Ben altyapıdan yetiştim. Bunu CV'mde de yazmıştım. Niye sordunuz ki? Evladım, bıraktığın dudak payı zencilere göre. Merdivenle mi ineceğim ben çaya? Rıza! Bu sefer yağlanmıştır efendim. Peki o zaman. Gir. Husumet Bey, Husumet Bey. Hayrola imdat, bir vukuat mı var? Sitede güvenlik ihlali efendim. Aman Allah'ım. Apartmanımızın üniter yapısına kastetmişler efendim. Ne? Nasıl? Kim? Dış düşman mı, iç düşman mı? Kastın türü nedir? Bana işgallerini ver. Nasıl birileriydi anlat çabuk. Bıyıklı mı, bıyıksız mı? Bindikleri arabanın markası neydi? Apartmanlarda yaptığım kontrollerde güvenlik tehdidiyle karşılaştım efendim. Tehdidin türü nedir imdat? 16 numarada şüpheli poşet efendim. Aman Allah'ım, bu benim dairem. Hedefte siz olabilirsiniz başkan. Poşetin şüpheli olduğunu nasıl anladın imdat? Şüpheli poşeti nerede görsem tanırım efendim. Bütün şüpheleri üzerine çekiyordu. Tehlikedesiniz. Tehlikedeyiz. Şimdi ne yapacağız Husumet Bey? Metin olunuz yavrularım, metin olunuz. Şu anda site yönetim kurulu başkanı ve en yaşlı üye sıfatıyla olaya el koyuyorum. Metin! İmdat efendim. İmdat. İmdat, senden bütün siteyi boşaltmanı istiyorum. Emredersiniz. Rıza. Emredin albay, Husumet Bey. Sirenleri çalıştır. Sirenler devrede efendim. Yangın alarmı, hırsız alarmı, her şeyi çalıştırın. Emredersiniz. Bomba imha uzmanlarına haber verin. İtfaiyeyi arayın. Ayrıca çok sayıda ambulansa ihtiyacımız olacak. Rıza, sitedeki herkesin bir listesini istiyorum. Koruma kalkanlarını devreye sokun. Başarabiliriz aslanlarım. Eyvah, yandık vallahi. Daha ilk bölümde böyle aksilikler çıkarsa işimiz zor. Ulan senarist, yaktın be bizi. Hasbel Kader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru.